Hola, bona tarda. Bé, avui una victòria al camp del Granollers, 1-4. Us adelantàveu molt aviat en el marcador, però el Granollers podia empatar i a la segona meitat doncs, us sentenciat el partit. Explica'ns una mica com ha anat i què t'ha semblat el partit, Arnau. Bueno, pues, un partit que hem començat prou bé, aviat, ens hem avançat, però ens ha de reconèixer que ens hem adormit una mica, poder ens hem relaxat, ens hem pensat que poder tot seria més fàcil i, bueno, fred de matins, molta calor, un camp diferent al nostre, més petit, i bueno, ens hem relaxat una mica, però la veritat és que la segona part els nanos han interpretat molt bé el que tocava i hem sigut molt superiors, la segona part sobretot, i hem fet, crec, una segona part molt i molt bona, i bueno, i un resultat prou contundent i molt bo. Un resultat, com tu deies, contundent, bo, i a més, que ve combinat amb una nova derrota del Ripollet, que perdia avui a casa davant de l'Horta. Per tant, doncs, novament, per segona setmana consecutiva ha tornat a passar el mateix, no? Sí, la veritat és que estic molt content, ja no perquè pugui el Ripollet, perquè no, jo no desitjo mal a ningú, sinó perquè la gent vegi que això és complicat i que això dona molt de mèrit a la nostra ratxa. Per tant, molt content, sobretot pels jugadors, perquè estan tenint una ratxa espectacular, s'estan comportant d'una manera increïble tots els camps i estan tenint els resultats de manera clara últimament. I ja et dic, per tant, sobretot per ells i, bueno, i per la Unió, perquè no deixa de ser bo que anem primers i bueno, que estiguem més a prop d'aconseguir el títol de Lliga, que és important i donar cert prestigi a tothom. Uh-huh. És el que tu comentaves, Arnau, sigui la categoria que sigui, però no és gens senzill, no? La ratxa que porteu, vull dir, no. Encara que sembli que és molt fàcil, però no té res de senzill, no? No, perquè nosaltres som un equip de preferent que competeix amb equips de preferent, i la realitat és aquesta, encara que a vegades ens costi de creure pel nom i la història de la Unió, però és així, som un equip de preferent, i els equips que competeixen amb nosaltres són de la mateixa categoria, i per tant és molt complicat, sobretot a fora de casa, és complicat anar a tot arreu i tothom t'apreta i tothom té coses bones i és difícil, i en aquest aspecte doncs, estic molt content i molt orgullós perquè la veritat és que últimament anem a tots els camps amb una imatge molt bona i això a vegades em fa feliç. Arnau, d'aquí 15 dies, la setmana que ve hi ha descans, la propera, un enfrontament, diria jo, no diria, sinó que decidirà el campió de Lliga, no? Sí, el nostre pensament és que si nosaltres guanyem, s'endeixarem la Lliga, creiem, sincerament, seran molts punts. En aquests moments porteu 3 punts d'avantatge. I suposo doncs que necessitareu el caliu del públic, no, Arnau? Estaria bé que la gent pues, vingués, perquè només pel fet de celebrar l'ascens pues, ja és prou important, perquè la gent vingui i ens ho reconegui, i perquè a més si tenim un resultat jo crec que pràcticament sentenciarem el títol i podem ser campions, perquè són 3 però en realitat són 6 perquè ells tenen un partit més que també, bueno, nosaltres l'hem de jugar i per tant, pues, en realitat són 6 punts, per tant ja et dic, jo ja no per mi, sinó pels jugadors estaria bé pues, que la gent vingués una mica a agrair-los la temporada que han fet perquè ho han fet molt bé i seria maco que hi hagués una mica més d'ambient que últimament. Per tant, doncs, espero pues, que hi hagi una mica més d'ambient, que el club s'està movent per fer coses i aviam si la gent s'anima i, bueno, pot ser un partit interessant. Ens pots avançar alguna cosa que s'estigui preparant des del club? Alguna coseta? Sé que s'han preparat partits de nanos abans del partit, sé que s'ha parlat amb entitats de Figueres, que vinguin, que col·laborin, que intentin portar la seva gent al camp i bueno, s'està intentant. No sé si s'aconseguirà, però, bueno, aquestes activitats pues, poden afavorir que hi hagi més ambient i, bueno, i si ha servit perquè hi ha una miqueta de caliu, pues benvingut que sigui. Doncs Arnau Sala, tècnic de la Unió Esportiva Figueres, de veritat, moltes felicitats per aquesta nova victòria i esperem que l'equip pugui derrotar també el Ripollet el dia 30, recordem-ho, 4:45 de la tarda, primer dissabte de Fires, i esperem doncs que es doni un bon partit i que la Unió pugui derrotar el Ripollet. Moltes gràcies, Arnau. Gràcies a vosaltres, felicitats a tots per la part que us toca i aviam si la gent s'anima una mica. Això esperem, que la gent s'animi i que vagi, doncs, a Vilatenim a veure aquest partit de la Unió Esportiva Figueres davant del Ripollet.